Ten synth popowy, przyjemny zespół to Wczasy i Dylatacja. Obce słowa w nazwach utworów lub zespołów to, powiedziałabym, że zupełnie jak w dobrej poezji, sposób na poznawanie nieznanych rejonów, porównań i też światów. U mnie to akurat fizyka, bo dylatacja czasu to jak najbardziej pojęcie z tej dziedziny, ale można ją wkraść też w przemyślenia o życiu. Każdy z nas ma chyba takie słowo, w które lubi się wgryźć, poznać jego znaczenia, porozciągać w różne strony, sprawdzić jak działa. Takie gry słowne towarzyszą bardzo często muzyce zespołu Wczasy. W zeszłym roku grupa wydała epkę Program, ale warto poznać ich głębiej niż w tym mini albumie, czyli w pełnych albumach, debiutanckim albumie Zawody oraz To wszystko kiedyś minie, z którego pochodzi ta dylatacja, tajemniczy utwór przed chwilą w audycji Bażancie Serce. My balansujemy dzisiaj w audycji na granicy końca świata i dobrej zabawy, w co wprowadziła nas rozmowa z zespołem Niechęć, ale u Wczasów tego motywu też nie brakuje, choć zazwyczaj obudowują to tanecznymi syntezatorami. One były, ale czas na mroczniejszą stronę, którą pokazali na płycie zespołu Próchno. 3P, która była suplementem do oryginalnej płyty P3, i na niej, na tej 3P pojawiło się o wdzięcznej nazwie utwór Bagno z Wczasami. Czasem słyszy się nazwę utworu i już się wie, o co będzie chodzić. Bagno. Bagno, trochę chaotyczne, trochę brudne, dużo się tam dzieje, można w nie wpaść i nie móc się z niego wydostać. Tak też widzę ten utwór. Próchno i Wczasy odpowiadają za ten utwór zeszłoroczny, nagrywany tak jak cała płyta 3P oraz P3 zespołu Próchno w słynnym dla fanów muzyki noizowej i nie tylko studiu o nazwie Cierpienie w Smarzykowie. Nie bez powodu, bo Marcel Gawinecki z Próchna prowadzi to studio nagraniowe i zaprasza różnych artystów z tego środowiska, powiedzmy muzyki niezależnej, związanej z noizem, ale też tak jak w przypadku Wczasów z synfem i wszystkimi odmianami eksperymentu, który akurat będzie pasować do koncepcji studia. W wywiadzie dla More Noise mówił takie słowa. Kręci mnie eksperymentowanie, to nieudane też. Szukanie nietuzinkowych rozwiązań, łączenie maszyn w różnych konfiguracjach i sprawdzanie, co z tego wszystkiego wyniknie. Podoba mi się takie patrzenie na sprzęt, na technikalia. To jest coś, co łączy świetnych producentów, artystów i artystki. I to na artystkę czas, nie byle jaką, tym razem z zagranicy zdecydowanie PJ Harvey i The Garden. And he was walking in the garden. And he was walking in the night. And he was singing a sad love song. And he was praying for his life. And the stars came out around him. Thinking of his sins, and he's looking at his songbird, and he's looking at his wings. There inside the garden came another with his lips. So won't you come and be słońca w ogrodzie, w tajemnicy, w zawieszeniu trwa. A czarny świat z ulicy milczenie kwiatów zna, wchłania je w dal. Po ogrodzie PJ Harvey, wisząca w ogrodzie od artystki Mai Laury. To utwór o kontraście między roślinnością a miejskim betonem. Idealnie odwzorowuje to mieszanka syntezatorów i surowości tych brzmień, a z drugiej strony kojący głos artystki. Maja Laura to twórczyni, która niedawno gościła w trójkowym studiu. Mogliśmy usłyszeć ją na antenie Trójki w rozmowie Tomasza Rządy. I tutaj, jeśli ktoś z Państwa o tej porze słuchał dotychczas audycji Nocna Polska, proszę się nie martwić. Audycji Tomka posłuchamy w nocy z piątku na sobotę. Obiecuję jednak, że polskiej muzyki w najróżniejszych odmianach, choć z pewnością nieco innych niż w Nocnej Polsce, u mnie w Bażancim Sercu też nie zabraknie. Kilka lat temu podczas poszukiwań nowej muzyki rockowej na polskiej scenie natrafiłam na zespół Kresy. Wiedziałam, że w pierwszym odcinku programu będę chciała też zaprezentować tę twórczość. To z pewnością przez nazwę spojrzałam na nich pierwszy raz, bo fascynuje mnie historia wschodu i ta wschodnia tożsamość, więc pomyślałam, Kresy to może być coś naprawdę ciekawego, ale bynajmniej nie jest to folkowa grupa. Janek Kępiński, wokalista i muzyk zespołu Kresy, który słyszeliśmy przed chwilą na antenie Trójki, mówił, że jego inspiracjami są m.in. lata 50. i 60., jeżeli chodzi o polskie kino. I pod koniec, kiedy już słyszymy więcej tej trąbki i charakterystycznej produkcji, zdecydowanie to słychać. To był ich zeszłoroczny singiel Land in Between. Można fantazjować na temat tego, jakimi zespołami inspirują się Kresy, ale bardzo wysoko w inspiracjach musi znajdować się zagraniczny zespół Black Country New Road. Może mam jakieś fanki lub fanów. Zresztą proszę pisać nie tylko w tej sprawie na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Tam możemy wymieniać się spostrzeżeniami o tych polskich i zagranicznych zespołach. Ale wróćmy do Black Country New Road. Nie kryje się z tym sam zespół, że to jest zespół, którym inspirują się w swojej muzyce. Grają energetyczną muzykę gitarową, która nawiązuje przecież do brytyjskiego post-punka. Black Country New Road, Science Fair. Posłuchajmy i pomyślmy, czy być może Kresy też inspirowały się tym utworem. What a time to be alive. Oh, I know where I'm going. It's black country out there. saw you undressing. It was at the Cirque du Soleil, and it was such an intimate performance. I swear to God, you looked right at me and let a silk red ribbon fall between your hands. As I slowly sobered, I felt the rubbing of your shoulders. I smelled the sweat and the children crying. I was just one among crowded stands. And still with sticky hands, I bolted through the gallery with collar stains on my best white shirt and nothing to lose. Oh, I was born to run. It's black country out there. It's black country out there. It's black country out Niełatwy dla ucha, ale jakże satysfakcjonujący zespół Black Country New Road. Ten tytuł Black Country, przede wszystkim ta część tytułu, odnosi się do obszaru w Anglii industrialnego, pełnego czarnego dymu i smogu. I to też taka analogia do trudnych warunków życia lokalnej społeczności. Sam zespół w tym miksie muzyki eksperymentalnej, post-rocka, jazzu, stara się uchwycić właśnie te różne zmiany społeczne i mam nadzieję, że zespół Kresy, który ewidentnie brzmieniowo inspiruje się Black Country New Road, też będzie wkradał te różne odniesienia, szczególnie, że miałam okazję zobaczyć ich na koncercie w Łodzi i ta Łódź idealnie pasuje dokładnie do takich odniesień. Ale zostańmy przy polskim eksperymencie i nawet przy mistrzu, jednym z tego eksperymentalnej części polskiej sceny, Wojciech Bąkowski w swoim projekcie Gerda i jakże pięknym tytule utworu Serduszko. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną. Mam grubą skórę, która chroni świat. Chroni świat. Ojciec w porządku. Matka też i brat. Całe zło przesypało się prosto w moje serduszko. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną. Skórę, która chroni świat. Chroni świat. Założyłem podsłuch w domach. Źle o mnie mówią. Słucham sobie tego i mam przy tym dziką przyjemność. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną. Mam grubą skórę, która chroni świat. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną. Mam grubą skórę, która chroni świat. gruba warstwa tłuszczu tłumi sąsiedztwo. Szerzy się diabelstwo. Miłość. Mózgowa ciemność tańczy. Mam wir w baku. Kontrolki świecą. Nie zdążę zrobić nic złego. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną. Mam grubą skórę, która chroni świat. W Bażanciem Sercu co jakiś czas będę sięgać po mistrzów polskiego eksperymentu. Nie mogło zabraknąć Wojciecha Bąkowskiego, tym razem w zespole Gerda. To duet z Janem Piaseckim, który tworzy muzykę elektroniczną i gra na perkusji. Jak zawsze niepokojący Bąkowski w zeszłym roku wydał płytę, na której znalazł się utwór Serduszko. Tego dobrze znamy z między innymi tego, że on dodaje do swojej muzyki szumy, zniekształcenia i tworzy słowa, powiedziałabym, że bardzo zbliżone do po prostu rapu, do często tych eksperymentalnych, urwanych zdań, które jednak tworzą emocjonalną całość. W duecie Gerda to bardziej przystępna forma artysty niż na przykład w zespole Nivea, ale dalej potrafi chwycić za gardło tym prostym tekstem, tak jak tutaj. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną. Nic takiego, a jednak zatrzymuje. Dyspensa Records, która wydała ten album, album Diabeł duetu Gerda, ma zdecydowanie nosa do artystów i artystek, które chcą wyrazić siebie. Tak też jest z najnowszą artystką tej wytwórni, czyli Ailo. Posłuchajmy Aniołów z jej najnowszej epki. Kiedy stoję przed tobą płonąc. Nie, myślą mnie źle. Przecież kocham jak milczysz. Przecież wiesz, że kocham być z tobą. Mam ciało utkane z iskier. Kiedy słyszę twój matowy głos bliższe. Świat poza nami zniknie. Będziemy błyszczeć. I nic więcej nie będzie potrzeba. Podaj mi dłoń, znam drogę do nieba. Dotknij mnie, a usłyszysz. Czasem bywam trudna do zrozumienia i czasami mnie nie ma. Znikam w swoim świecie, ale zawsze będę z tobą na odległość ramienia. Słońce wyrwę cię z cienia. Zatrzymam czas dla ciebie. Daj mi szansę. Ja zaśpiewam, ty pójdź za mną w ciemno. Choć pokażę ci, gdzie leży sedno. Omamionych chłopców trzymam pełno. Gdzieś na dnie odkąd serce mi pękło. Weź mnie w całości albo wcale. Weź moje kości, skórę, żale. Tylko musisz się nie bać. A tylko tobie będą śpiewać moje. Anioły. Anioły od Ailee. Alternatywny rap, melorecytacja, elektroniczne bity to ala 17 EP krakowskiej artystki Ailee. Inspiracje mówi, że to od jazzu instrumentalnego przez hip-hop aż po trip-hop i brzmienia w stylu zespołu Portishead. Ja tam słyszę też sporo inspiracji polskim zespołem Coles i gdy usłyszałam pierwsze single artystki, to pomyślałam, że idealnie sprawdziłaby się wokalnie z Kachą Kowalczyk z tego zespołu i bardzo, bardzo było mi przyjemnie, gdy usłyszałam właśnie ten duet na epce. Co z tobą mała, teraz w trójce. Z dziewczynami w nocy, oczy mamy jak koty, duże usta, długie włosy w głowie, nie tylko paznokcie w głowie, nie tylko głupoty. I możesz z nami gadać całą noc, możesz z nami gadać mostu przez dwie doby. Żadna z nas się nie potrzebuje, żadna z nas się nie zakochuje, byle kim, byle kim, żadnej z nas nie interesuje. Pusta kartka i pusty portfel, głośny ty, co ma czas na spodnie, coś do nas gada, to nie talika. Zrobiło się trochę niewygodnie. Może się zdarzyć, że będę na, a, kiedy będziesz mi depleć po pętach. Może się zdarzyć, że będę na, a, kiedy powiesz mi, że jestem piękna. Czekam na twój kol, zaraz cię ocalę. To był ciężki rok, niech porwie nas taniec. A może do spa, byle jak najdalej. Zakopać to, co było nam dane. Noc i my, szumi wiatr. Traktuję na beat. Mamy czas, powiedz mi, co jest z tobą? Może się zdarzyć, że będę na, kiedy będziesz mi depleć po pętach. Może się zdarzyć, że będę, kiedy powiesz mi, że jestem piękna. Chociaż zostałbyś pod moim oknem, ja żebyś chciał tu położyć zwrotkę, ale mięśnie nie ma szans. Na mnie już chyba przyszedł czas i bardzo proszę, pociągnij spodnie, bo wcale nie wyglądasz modnie. Także ja pas, czuję za duży las. Alternatywy mam trzy, zarabiam więcej niż ty, wiedzę mam większą niż ty. Na nic tu te twoje łzy, ja i ty to tylko sny, sny. Będziesz tak tutaj z tym trzy, zaczniesz zarabiać na trzy. Ayla i Kacha Kowalczyk z zespołu Coles, który przypominam dość niedawno był w trójkowym studiu i można posłuchać całego koncertu, który prezentował utwory przede wszystkim polskie, co dla tego zespołu wcale nie jest tak oczywiste, bo często skręca w rejony anglojęzyczne, a jednak Coles w ostatnim albumie Sanatorium eksplorowali te wątki polskie i to też pięknie łączy się z Ailą, która być może tekstowo czasami trochę infantylnie podchodzi do rzeczywistości, ale w rapie jest sporo miejsca na ironię, na szukanie znaczeń w tych być może mało egzystencjalnych się jakąś perspektywą na rzeczywistość, czy to młodych kobiet, czy młodych osób. Można to różnie postrzegać. Przechodzimy do kolejnej współpracy Kachy Kowalczyk, tym razem z wyjątkowym na scenie polskiej zespołem Janka. Janka, która przedstawia duby. Tutaj Anna Mendieta Dub z Kachą. Thank you. Muzyka dubowa, czyli rytm, bas, efekty dźwiękowe i często zero wokalu, ale tutaj akurat Kacha Kowalczyk pokazała parę słów też wplecionych w tę dość wyjątkową na polskiej scenie muzykę. Czas na kolejny utwór zespołu Janka, czyli Yamanote Dub, inspirowany japońską sceną. Thank you. Piotr Kaliński i Daniel Schlinda często odwiedzają Japonię, co może słychać w muzyce, ale z pewnością też widać w nazwie utworu Yamanote Dub. I cała epka tej grupy, czyli Janki, będzie skupiona na japońskich inspiracjach. Elektronicznie żegnamy się w audycji Bażancie Serce pierwszej. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do słuchania za tydzień, w środę, właściwie w nocy, środę na czwartek, od północy do drugiej. Za realizację dzisiejszej audycji odpowiadała Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Ania Lalka i bardzo, bardzo dziękuję. Na koniec oda do syntezatorów od Maćka Polaka i utwór również nawiązujący do tego japońskiego wątku, czyli Moshi Moshi.